लपसी बाजार देखते हैं। पहले आसमां को देखेंगे। गुफरानका, बख्शिश आपकी। गैन फा रौ, गफरा मस्तर है ये। इसरन बोझ, हमजा स्वाद रॉ इसका रूट है। इसर बोझ और शिद्दत के मानों में। ताकता, ताकत कुव्वत। आगे फल को देखते हैं। ला नुफर्रिकु, नहीं फर्क करते हम। फारा काफ इसका रूट है। तफरीकुन मस्तर। तफईलुन बाब। मुदारे मनफी, जमा मुतकल्लिम। अतौना, हमने इताद की। तोय वाव ऐन तो अन से। इताअतुन इसका मस्दर है। इफ आलुन बाब, फेल माजी जमा मुतकल्लिम। मुराद क्या है कि हमने हुक्म माना। लफ्ज इताद के अंदर दिल की खुशी पाई जाती है। तौअन खुशी को कहते हैं। आगे देखिए। ला युकल्लिफ, वो तकलीफ नहीं देता। काफ लाम फा इसका रूट है। तकलीफुन इसका मस्तर है। उर्दू में भी बोलते हैं तकलीफ। तफ़ील बाब है। थोड़ा सा आपको अब मिलाना आता होगा ना। तकलीफ तफ़ील, इसी तरह ऊपर इताअतुन इफ़ालुन। तो बस ये बाब जो होते हैं ना, ये वजन होते हैं कुछ। जैसे काफिये रदीफ मिलते हैं ना शेरों में, कुछ इसी किस्म की चीज इसमें। तफरीक तफईल। चलिए दोबारा इसी को देखते हैं। तकलीफ तफईलुन बाब है। मुदारे मनफी, वाहिद मुजक्कर गायब। यहां मुराद है तकलीफ देने से कि जिम्मेदार नहीं बनाता किसी की वुसअत से ज्यादा उसको। ला तुआखिज़ना, ना पकड़ हमको हम कह देते हैं, लेकिन ना मुआखिजा करना हमारा। अगर बहुत ज्यादा तक सही माना देखे तो। हमजा खा जाल इसका रूट है। अखजा मुआखिजा तुन, मवाखजा तुन इसका मस्तर है। मुफाअलतुन के वजन पे मिलता है ना, मुआखजतुन मुफाअलतुन। पहले नहीं है ये। वाहिद मुजक्कर हाजिर है। इसके मानी होते हैं गुना पर पकड़ना, गिरफ्त करना। उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, उसका मुआवजा होगा। अखज़ु रब्बिका, तेरे रब की पकड़। तो ये वही लफ्ज है। नसीना, हम भूल गए। नून सीन जा, नस्यानुन मस्तर है। समय अबाब है। फेल माजी, जमा मुतकल्लिम। अख्तौना, हमने खता की, गलती से किया। खा तोए हमजा इसका रूट है। खता इख्ताउन मस्तर है, इफ़ालुन बाब है, फ़ेल माजी जमा मुतकल्लिम, ला तहमिल ना आप उठवाना, इसका रूट है हा मीम लाम। हमलुन मस्तर है, दरबा बाब है, फेल नहीं वाहिद मुजक्कर हाजिर, आफू जैसे वाव था साथ तो उतर गया, तो वा आफू की जगह आफू मुआफ कर देना। ऐन फा वाव इसका रूट है, ऐन फा वाव, अफवुन इसका मस्तर है, नसर बाब फेल अमर, वाहिद मुजक्कर हाजिर। अब ये लफ्ज जो है ना अफवन, इसका इस्तेमाल जब किसी के जुर्म को मुआफ करने के लिए होता है तो अन आता है। आप आयत में देखेंगे तो यही चीज आपको मिलेगी, वाफो माफ कर दे, अन्ना। ये जो अन है ना, ये जुर्म को माफ करवाने के लिए होता है, बड़े बड़े जुर्म जो हमने किए उसको माफ कर दे। एक फिर आप माफ कर दीजिए, लगता है सारी माफियां इस रुकू में जमा हो गई, खताओं का इजहार और इकरार। आप माफ कर दीजिए, गैन फारा इसका रूट है, गफरुन मस्तर, दरबन बाप है, फेले अमर, वाहिद मुजक्कर हाजिर, गफरुन ऐसा लिबास पहना देने को कहते हैं जो हर किस्म की गंदगी और मैल से महफूज। जब अल्लाह ताला के लिए इसकी बात आती है, जिसे मग़फ़रत इलाही हम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला बंदे को अजाब से महफूज रखे, यानी अजाब और उसके बीच में वही आड़ महसूस कीजिए जो लिबास और जिस्म के साथ होता है, बाहर से आने वाली चीज के साथ। मग़फ़िर ढाल को कहते हैं, जो जंग में लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सामने रखते थे लोग ताकि तीर ना लगे या कोई तलवारें ना लगे, क्योंकि वो दुश्मन के वार से बचाती है। एरहम रहम कर, रहामीम इसका रूट है, रहमतुन इसका मस्दर है, समेआ बाप है, वाहिद मुजक्कर हाजिर। चलिए एक आध हर्फ को भी देख लेते हैं, वैसे तो हरूफ की तकरार होती है लेकिन जिक्र करना बेहतर है। पहला ही लफ्ज ली, लिल्लाह से पहले ली वास्ते के मानों में हर्फ जर है, फिर इसके बाद फी, ये भी हर्फ है हर्फ जार, बी ये भी हर्फ जार है, ला नहीं के मानों में, का जैसे कमा है तो का हर्फ तशबी है, मा जो। चलिए यहाँ कसब और इक्तसब का लफ्ज आया है तो उसको भी देख लेते हैं। कसब कहते हैं कमाने को और इक्तसब कहते हैं एहतमाम से कमाना, यानी बहुत फंक्शनली किसी काम का करना। कम कसबा कमाने के लिए आता है, खैर के लिए की जाने वाली कोशिश होती है, जबकि इक्तसाब अपने लिए कोई काम करना और शर के लिए की जाने वाली कोशिश।